قرآن مختار مردین کو بشیر القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن دا 86 نمبر 61 شبہ مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کے 4/9/2009 کے شعر جدید ملاوید فتح ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 چه ده ده ده سر ویختم لا مکمل شوی ندی سمانا کشر ده تاسو کی بی وجنا دیر خجوانه و بخاب نو دا سمرا صحیح و سری حدیث ته بیدتیان ده حدیث ته هم نگوری نوی نم بیرشتم ده یاده که ده ابو بک ده عمر فاروق رضی اللہ عنہ ده خبری تم نگوره چه تو نم بیرشتم ده اگر وشتم دا منزا یوڑو خان اللہ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ او یقیناً پیدا کرے دے مونگ بنی آدم دا چانکڑے شوے خٹے نام ثم جعلناہ نطفتاً بیا جوڑا کرے مونگ داغ نطفہ فی قرار مکین پاغذہ دا قراری مضبوط کے رحم مادر ثم خلقنا نطفتا علقتاً ثم خلقنا نطفه علقه بیام شکل ورکو دغه نطفه لا د ټوکړي د وینې فخلقنا العلقه مزغه بیام شکل ورکو ټوکړي د وینې لره پټه دغه خه نو فخلقنا المزاته عظاما وګرځو مونږه هغه پټه اډوکه نو فکسونا العظام لحما ورواغ استول مونږه اډوکی ته غوخه ثم انشانا خلقنا اخر بیا پیدا کمونگا غپ پیدایش بل سرام فتبارک اللہ احسن الخالقین معلوم شوا چی برکت ورکو ان کے اللہ دے چی خیستا شکل ورکو ان کے دے جوڑو ان کے دے انسان چی غٹ شی فتبارک اللہ احسن الخالقین پد باندے لس حقوق لا گوشی لس یو دے بدا خدای حق ادا کئی دویم دے با دا پیغمبر حق ادا کئی او درم دا چه دے با دا پنج بنا پابندی سلورم دا مور پلار حق با ادا کئی پینزم حلال کمائی با کئی حرام با نفری شپگم دا خپلو بی بیانو که یوی که سلوری اکا دوی دا دی حقوق با ادا کئی وم مسلمانانو سر با خسلو پا جب ساتی جب اب قابو کے ساتھ آتم دخپل نظر حفاظت بکئی نہ ہم د شرمگاہ حفاظت بکئی لسم دا چه دخپل استاد مالی او بدنی خدمت بکئی خا بنی آدم چه قدشی نو دا لس خبر پد لازمیش دا بکول غواری نو خوخد خپلش اللہ مکہ فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینن تاسو رست د دینا خام خام مرم مڑکی گئے با ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینن تاسو با پر د قیامت دوبارہ جون دکھے گئے ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یقیناً پیدا کری مونگ ستاسو دبرام ولارے وما کننا عن الخلق غافلین ولارے منو آسمانونا وما کننا عن الخلق غافلین نیو مونگ دا مخلوقنا بے خبرام اللہ ویزدن خبرے ما نو تا دا خبردار ذات احکام ولی میں دکڑا وانزلنا من السماء ماء تذکرہ د نعمتونو وانزلنا من السماء ماء ورولی دی مونگا د طرف د اسمان نو با بقدرن پاندازی سرا فاسکرنا فی الارض زے ورکڑے دی مونگا دے بولرا پدمکہ کے و انا علی ذهاب به لقادرون یقینا مونگ پوچولو د دی بو خامخا قدرت لرو چا پکی وی جی سلور نہرونه تیرا جوړ شوی نیل فرات و دجلہ اسیحان. سلور لیکن کتاب و تشہیل ذکر گئی ولا دلیل علی حضر تخصیص پدے تخصیص بانے سے دلیل نشتخاب الک ناستو ملاستو گیرے پمخد و راغلے او استاجی والا لمن مرے ترسولے و نمے والا دماؤ زو تکے ناستم دا سے استاجی لگیا لے پاغنم و انا علا زہابم بہی لقادر چکل آغا رکی لے نم مم دم کو میں استاجی وے ہاں میں دو کار تا اکڑل دا یو دے منم خدا بل دا سر نشم من لے وے کم کارونا ما یو کار تا داو کو چتا دا قرآن کریم دا سورت مومنون اتلسم آیت الستا انم دے پی دمو دا خود دیر مزیدار کارو و انا علا ذہاب بہی لقادرون. لیکن پھر تک راضی چی دا نم دا غٹے نوال دا زنگون ترستر گا پورے دا دا نارین سڑی عورت تے نتا پر پردی عورت بانے گو تے سنگا والے ما تو کسم پخدا رہے چی ترسترہ تا پنج پیریخ کارے خواہ میزا زا چلے گا اخذ و خبرہ ورکا کلے او دی سر سکے سم خبرہ نشے کولے خواہ ٹھیک تھا کمیز دا پاس کا لاس دیکھے دوا نہ دمول منو خدا نور نخرے مکو انصاف دارا ادن نہ پینز سلوخ کال مخ کے باکسر بڑھے گا نمونہ دمول خل کو لگا نانی پکار نہ روا جی کا اللہ فرمائے و انا علی ذہاب به لقادرون. بابا او خاندل بابا تا تیر کلنے خبر یاد رکھا نہ ناغار وقت منگ نہ وایو خان وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ يَقِنًا مُنْكِيُو دَ دِيبُ بُو خَامَخَا قَادِرِيُو پَ وَچَوَلُو خَامَ ذَهَاب بُتْلُو تَوِي وَچَوَل فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلًا وَأَعْنَابَ پس پیدا کرل مُنْ تَاسُ لَرَا دَ دِيبُ بُو سَرَا بَاغُنَ لَكَجِرُ دَانْگُرُو تخصیص د نخیل و عناب بولے دے زکل انہا اکرم شجرا و اکثرها منافع دا ڈیری عزت مند دی دوارا انگور او کجورا نو پاتیا کجورا شو پش پکسلے و پسل انگور شو نو عزت مند ندی تو عزت مند نور ستوائے عرب ویلے انہا اکرم شجر و اکثرها منافع فیدی ازیادی دی انگور راوالا دانن سبا کم انگور چیری لنگرے کے واچوا ویٹا کا وجخت نرے کپڑا کے واچوا چانے کا سرکا دا گوٹے ڈوڑے و سر اخرا زبردست سرکا دا چکنے تا ریجت نشتا ہو خیال کوا لگا جتا دا انگور نا سرکاو باسے نو سبا پہ لگیم چے پسو روپے کلوش فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ پیدا کړل موږ تاسو لپاره د اوبو سره باغونه د کجورو. ما ته یو سړی استاد په دې فلسفه ما پوه کا چې په دې روزه ما دي کې د ټولو نه زیات خواهش د بنی آدم د کجورو ته ولیکي. ما دا الله یو عجیب نظام دی پنار باندې کجورو خوړلو کې فائدې ډېرې زیاتې دي او اللہ غواڑی چی زما دے بندہ تا دیر پیدا ہو رشی نو طبیعت کے والا داوا چول چی شاب کجوری خورا او کم سڑے چی پدے روجہ کی کجوری خوری تاسو تماشا کوائے او تجربہ مو کیا خیر دے تاغ بدن کیا اگر نری چینجیم ختم شی زبردست شیر چینجی ختمی خوا او تاسو تجربہ کیا کم معشومان چی تاسو سر روجہ ماتی تکینی نو تاسو گورے نور کله بداغی او دسماتو کی نری چنجیو اوس چ گورے نه بی پکې د کجورو خاصیت دار چې دا چنجی ختمی خا نہ لا خپل بندگانو له فائدہ زک اور کین او بل دا چې د نار مېدی د پاره کجورو زبردست شی دی خا دا مستقل خوراک دی. الله فرمائے الله اکبر یو تبلیغی مونگ سے روزہ کے تلو ناگ بیک کی کجورے راوڑے یو پاؤ غریب راوڑے جکل بیڑو شو نو آگے بیک تب ایڈا والا لاس کے بے اوسو کجوری راچو لے زمونگ یو مرگر اب اور من ڈکڑا ما شاء اللہ ما شاء اللہ سنت طریقہ دنو کے بنا سو سرا ناگ چاہ پاؤ کجوری ختم کرے دم و سرا ختم کرے بل رز راگ ناگ ملگری تو راز چیزو بازار تھا وے سنگ سلا وے چلے کی کجوری والے سنت طریقہ رجی بیدوار آگا شان خلو لکا ما سر چرے پڑے آگا تو خاندل ہوں اے خدای دے پا جنت کی ڈوب کا ستا مطلب سرے وے زمان مطلب دار ہے تو غریب سرے ہوں ماں ادے وجہ نم آگا بیک کے پٹے اخوے نگ دی گورے اکثر پٹے نگ دی دا چھتا دیر کمزور غریب سری کنی ما تجربہ کرے دا تبلیغی مرگرے بدلے دا وم گوٹ نداو زو کاؤ زو بیو شید دا دا بیک نرالی و تا تبوج شاو دا اوپرا والے مونگ سے روزہ کی تلیو نو دا میں ندی میں یو تبلیغی دا چھتا روتے کڑے وے او یرا نرے مال گئے پی دولولے وا اپا غڑو کے بیا سچل و سرکڑو سچو غڑو کے ادا سے وارو وارو گنڈانے تھی جوڑ کڑیو نا زدال ناس تم ذکر میں کہو اگر آگے نو ماتوی مولانا سے میں ہوں وی ہوں لگے کرام دے کو میں خواہ میرا داد سر آکر میرا جا ما فلی تک یو کسم خواندے ہو یو کسم مزیوا تعلق دیر زیادی دے مرگرو اللہ فرمائے فانشانا لکم من جنات من نخیل و عناب پیدا کرل مونگ تاسل را دے بو سر باغون دے کجرو یو کال جماعت راگے زما دی جماعت تا ناغا خدمتگار چو چاچے خدمت کو دیر رفیق انسانو ناغا چی بکلا وخا پتڑکو آجولا نو دو با کمرہ کے ناس تم یو روزی تدری سلور پوٹی روڑا لو مائی دادا ٹولو حق تے مائی زیادے مکو اے ندازستا اکرام کو ما نما ہوتے میں یلک کینے و خبر آتا کو میسا مائی تبلیغیانو تبلیغیانو پورم پر اخی ویسنگا میں تاسم رو رو آغا خپل کار پری خیر میں ویسنگا میں گور جماعت چی بھائی جماعت تا لڑو ناغا ملالا بھائی مسواک ورکو تسبیح بھائی ورکرے دات ریو شیشہ بھائی ورکرہ ملاقات بھائی وسروک میں تاسو نیخ پنیخ را جائے بس ننو دیر وائی دا کنے پا کڑا سگڑے نا ناغا او خاندل ویزکا خومی دل دا خواخی پوٹی را اوڑی دی کنا ویماوی جا آغا اکرام نسی دا اکرام سی میں واچا والا سو مال کل کل جڑا پا دے راشی کہ زمان زنی مرگری مسلمانان وی دے دا تبلیغ والا و خلاف تے تاسو کو زمان دا جماعت گودا مکتو اسنن سبا چھے زب پوشم چھے زمان جماعت تا جماعت را روان دے زب ذات خود جارو راوالم او اغا گودام پاک کما گودام دا پار دا دے چی دی پا کے سامان کی دی پا کے بسترے کی دی او دا زخپل خوش قسمتی گنم چھے دا غصے دا جماعت مرگرو تا زب زی جارو کما زب تا زی جارو کما تاسو تکڑش ہے دا ڈرامی را پا سکوائی چھے دے نمانی خواہ اللہ اکبر اللہ فرمائے فانشانا لکم به جنات من نخیل و عناب پیدا کرل مونگ تاسو لرا دیو بو سرا باغونه د کجرو د انګورو رالو پدې کې چې ته ساده غونته تبلیغی عوامو کې علماو کې خونی کنه نو ته یې استاد ته وخت نه لګای نو دا خو د تبلیغ مشران وی چې علماو له دعوت نه ورکوي دا وخت لګولو اکنی ویلی نو دا غزه دا میدان کم علماء چی مونگ سر ملاقاتو کی دا پنجاب جماعت راغلے ہو اگا سڑے ملاو ما اکرامو کا ڈھیر متاثر شو ما دا سادگان لگ لگ پوئے کون آگا خاندلوی پا شریکا بے پوئے کون ویزتال راغلیم دے لما چی پدے روستو ملاقہ کے دا تبلیغ زمون کم سادگان مرگری چی آگی پا غمونو خادو کے بدعات کئی رسمون رواجون کئی او حال دارے چی کٹر تبلیغی چی دی لے لگا چکا ورکوائے تاسو علیمان یے چی دی لے لگا چکا ورکوائے چی دی سموائے تاسو با دی دا پارنی چی تاسو با زی و زی بنا تاسو با مقامی خلکو لے چکا ورکوائے چی سمیگی خان اللہ فرمائے نو دا خدای نعمتون دی انگور او کجوری لکم فی آفواکو کسیرتان ستاسو دا پارا پاگے کمیوی دیرے دی و منا تاکلون باز داغے نفرائم و شجرتن تخرجو من تور سینام دا بل دلیل گورا پیدا کرے و پیدا کرے دا ونمونگا چراوزی دا غرد سینانا تمبو تو بدہنے و سبغ للا کلین راٹو کئی تیل پخکڑ دے دا پارا دا خوراک کا ان کو سبغ سالن توئی لغوی معنی دا رنگ امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی سبغ اغا پخکڑی توئی چھتا پک نوڑای کتا کی اغا پکی دوبشی اغا نوڑای رنگ ور پوری ان خلیل سالن پختانا و تلون پخکڑی وی او یو دے ادام او ادام ادام او ادام اغا پخکڑی تو وی چی اغا دا روٹے سر راغستی شی لکا بینڈے لکا کریلے پختانا و تا وچ پخکڑی وی خوا وچ سالن دا ادام او دا سبغا منس کی دا فرق تیرات دا عرب و جماعت راغلے ہو نظما مرگری و تا شوروا ورمخ کی کا وی اشیخ و حاضا ادام نمات اگا کاسا دیکھوا کہ میں حاضا لے سب ادام حاضا سبغن ادا بینڈو پا تلکاریو آمی روا دیکھا میں حاضا ادام ناغ عربی و خاندر نعم نعم نعم نعم اللہ فرمائے نو ادام او سبغا کے فرق دے سب اگا پا پکڑی تو وی سبغا چاگا دغی ڈوڑے پکی پوری کی او اے دام اگ پخکڑی تو چ ڈوڑے سر راغستی شیخا اللہ فرمائے او اگر زبردست جماعتو ما سره ډیر زیاته می تاسو به خاندن خو چ ملاوی دل زبر راغړ استما زما کور والته کور والے می دلتی ز یواز ما گئی کیا کروز جماعت راغه ناغا امیر مال راغے وے یا شیخ این البیت الخلا نما وتے میں بیت الخلا جماعت کی نشتا نویدا بس چل کی زلڑما زما د کور بہر گولے چون آگے کے میں زر زر والے لیٹرین کا نسخ پکو ڈالا اور لڑکی میں خخ کرو کپڑا میں تے تو رتا اکڑا ادا کپڑے دروازہ میں والے جوڑ اکڑا میں مونگ مرکز دا تبلیغ ریون کے لیٹرینو نہ جوڑول مونگ لراضی انشاءاللہ نامے والا جوڑ کو لرگی میں پکی خودل لوٹا میں ڈک اکڑا و تم شیخ تعال هذا بیت الخلا میں راضا دا استاسو بیت الخلا دا لیکن لے سب طیب میں کھلے نہ دا اچراغ لا لا لا لا طیب طیب دا چلیش طیب طیب طیب هذا طیبن طیبن دا ڈیرا خا دا ڈیرا خا او دس مات کو اللہ اکبر اللہ فرمائے عرب جب ڈیرا فگا دا اللہ فرمائے منہا و ان لکم سبغ للآکلین پخکڑے دے دا پار دا خوراکوں کو و ان لکم فی الانعام لعبرتن یقیناً تاسو لرا پدے سارو کے ہم خام خاں عبرت ان لکم فی الانعام لعبرت تاسو لرا دے سارو کے عبرت سارو کس عبرت اس دا تخیقنا اگا دا دے نسقیکم مما فی بطونیا سکو پتاسو داغے نا چے پخیٹو داغی کی دی وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ او تاسو لرا پاغے کے فیدی دی کثیرتن ڈیرے تو بہ سوئے چی دل تے خود ذکر نکڑو اشارے اکڑا چی مما فی بطونیا سکو منگ پتاسو داغے نا چی پخیٹو داغی کی دی نو داغی پخیٹو کے خود تشو دسماتے ہم دے اللہ دا بمونگا سنگ چل کو نا اللہوی آگے دوڑو پیچھے چھوڑ تا سورت نحل یہ کڑے دے پکش پیتا ہے تو بس ہے سور نحل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ داغ لبنن تیرت اشارہ اکڑا سورہ مومنون کے خواہ مڑا پے تھی نسکے پے پے نسخے کو میں معافی بتوں نے آم سکو پتا سو داغ ناچ پخے تو داغے کے دے اللہ ولکم فیا منافع کثیرا او تاسو لا پاگے کے فیدی ڈیری دی ومنا تاکلون باز دائن تاسو خرائم پنج پیر کے میں دورہ کولا شیخ مرحوم تب ما اذانو نہ کول یو بڑے وا کور کے زب آئی رکور ما زان لپے روڑو آغا زمانہ وا دا نو اس زمانہ کی نزدو کلونو لسو دو لسو کے پنج پیر تلاڑم مولانا طیب سے ماں توے وید لالا آگا بانگ ماں تو کن دل تک ماس پخین ٹائم ہو ماں تے چیڑا میں ماں میں خلب میں روان شی آگا وقت بیلو اس بیل دے شیخ مرحوم برا تر آیا جی ماں چکل آزان شورو کو ماں تا پتہ نو چاہ بڑھے جم دے دا نوسی پمن ڈراؤ لے گیا اکر زمنگ دا آزان استا جی را گئے او تو آئے زمنگ دا چھ میل مبے اسے بنا دا قرآن مینا التز دا کہا دا خو روستم دے اللہ دے پا مونگتا سو ٹولو رحمو کی اللہ دے دا خپل کتاب دا پارا مونگتا سو قبول کی جم میں غفیر چھ تاسو گو رہے مرکز تلار شے تاسو دا پتہ لگی چھ قرآن لے سمر خلق را گلی دی شمار بینک ہے پزرگونو پزرگونو اللہ فرمائے نسخی کم مما فی بطونیا سکو پتاسو داغینا چھ پخیٹو داغی کدے ولکم فی آمنافعو کسیرتون تاسو لر پاغے کے فیدی دیرے دے ومنا تاکلو نو باز داغینا تاسو خرائم ابل رضی عمر گری ماتے مولانا سے میں ہوں ویسے کال خوبتل گنتے خوشحال گنتے نہیں میں ولے وی الحمدللہ سکال خو مر گری دیر دی دے پروس کال پا نسبت نو میں گورا تاسو تماوی لیوں چی سڑے لاول پیدا شی نو رو رو غٹی گی رو رو یو دم جماعت نڈا کی گی سڑیا دا با رو رو رو رو اللہ دے رئی که جوندیو که خیری اکا زنوم یا منو دازے خالی کوای من درس قرآن نا زما دا وصیت تے تاسو تا کزر منو مشما خودی زے کے دور تفسیر مقضا کوای بل عالم بئی دشاد بل بئی بل بئی خدا بخود تعالیٰ دا سے رو رو رو رو ڈے رہی خا سڑے لاول وڑو کی پیدائشی بیا رو رو خڑپو سے کئی بیا رو رو پا پلے پل والا پل دے بختور ش سبا بل والا دا سے رو رو رو وہ شنڈیش نہ شوے دا وہی چی دکھے دن گم لو کو وہی گرے اس وچ وادو دا گور رو رو رو رو سڑے گٹی گی دگا سے خا تو سڑے خوشحالی گی الحمد للہ او سکال خوشحالی ام پا دے دا دا زنانو کسرتم دے دا نارینام دے اللہ فرمائے ومنا تاکلون باز داغین تاسو خرائم وعلیہا پدغسار وہ باندے وعلی الفلک پکشتو باندے تحملون سورلی کوئے تاسو تحملون سورولی شے تاسو اللہ رتویلی پا دے سوارش ہے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فلا تتقون سڑے نا سا پر اویخ کی دا آیت تب وہی تھی سورۃ اعراف میں شوروں کو اللہ فرمائے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لے گلے منگا نوح علیہ السلام فالقوم تشپق دلائل نقلیا دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اغا اولنے دلیل نقلی دے دا اللہ پا توحید یقینا لے گلے دے مونگ نوح علیہ السلام قوم دا غتا اغا ہوئے قوم دما بندگی کوئے خاص دا اللہ شیخ مرحوم بوئے لقد ارسلنا نوحان دا آیت آراب کے تیر شوئے دے نو بیا بیدا نوئے بیا بیدا سیوئی یقینا لے گلے منگ نوح علیہ السلام قوم داغتا پس اغوے قوم زما بندگی کو ہے خاص دان لا نشت تاس لرا بلا جترو بے داغنا آیا ولے نیرے گئے او ایل غٹانو آوک چو کفر اکڑو دا قوم داغنا ندے دا پیغمبر مگر بندر ہے ساتو پشان غاڑی چو غرو آلے حاصل کی پتا زمانے کدا اللہ خوخوے خام خان حضل کرے بے ملائکو لرا جی وہی ندی اور دل مونگ دا خبریں پمشرانو مکھنو نما سر خواہ کی اور ناشنا سپینگری سڑے ناستو ناغوز پاغذائی گو تایخی دا او شیخ مرحوم رسیدلے بلے رکن نو ما تدا سی کی کم دے ترجمہ لا میں ولے وی آیت خونو میں تا پنج پیر کی آیت گورے جتا تا با آیت وی دا خوز دا احتمام کوم و زمان مرگری بازی چی مونگ با قیدہ لفظی ترجمہ و آیت خامخواو آئیو ورنہ شیخ بے اشارہ اکڑا چی عراب کی میرے طویلی ندل تیرے تسلو ہے ماں خبر ختم دا اللہ فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یقیناً لے گلے رمم نوح علیہ السلام تا قوم دا غطا فقال آغا وطوی یا قوم ازما قوم اعبد اللہ بندگی خاص کے اللہ لرا ما لکم من الائن غیرون اشتتاس لرا جتروا بیداغنا افلا تتقون ولنیرے گے دا اللانا فقال الملو الذین کفروا او الغتانوا کسانو چی کفر اکڑو من قومی دا قوم داغنا ما هذا الا بشر مثلكم نرے را پیغمبر مگر بندر استاسو غنتے یوریدو غوالی دے ان یتفضل علیکم چی غروالی حاصل کی پتاسو ولو شاء اللہ کو غختل اللہ لانزل ملائکتن ضرور نازل کرے بے ملائکو لرا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دیوائی ندی اوری دلی منگ دا خبر پا مشران مخکنو کے ان ہوا اللہ رجل بی جنہ نرے پیغمبر مگر سڑے دے پد باندلے وانتوب دے فتربسو بی حتی ہین انتظار کوئے پا بارد دکے تر یا وقت پورے سڑے لے ونے شوے دیکھا اسم وی مادغی کار نکی لے وانتوب پی ہوئی لگے دلے دے قالا رب انصرنی بما کذبون اویل دو اے رب زما امدادو کے ماسرا پدے سبب چی دی ماتا دروغ جن وائے اللہ دو تستا کتاب وائم ادیو ایداد دروغ جن نو مالا خبل سبن نرازی ختم امدادو کے درغ امداد فاوحینا الیہ انسن الفلک اللہ وی وحی اکرمونگا نو علیہ السلام تا جوڑا وکشتے بے آئیو ننا پا مخامخ زما ووحینا زما دو وحی مطابق فیضا جا امرنا فارت تنور کل چراشی حکم دا عذاب زما وفارت تنور او تنور خٹ کی گی نفس لک فی آمن کل زوجین اسنین نور دن نکا پا کشتے کے دار قسم حیوان نہ جوڑے دو سیزا و اہلکا اہل قبل اللہ من سبقا لیل قول منم سوا دا غچانا چی مخکشوی دا پاغبان دے پیسل دے دینام دا تفصیلات مخ کے بیان شوی دی سورت ہود کے منگ وضاحت کرے خا بیا فرمائی ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا خبر مکو ماسرا پبارد ظالمانو کے زکا انہم مغرقون یقین دی غر کول کی گی بادی بغر کی گی فیض استویتا انتا نو ہر کلا چی برابر شیتو ومم ماکا غسوک چی تاثر دی علی الفلک پکشتے باندے نفقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین او آیا صفتنا لخدای توب خاص کیا غزات لرام چھے نجات را کردے مولا دا قوم ظالماننا وقر رب انزلنی منزلا مبارکان او آیا اے رب زمارا کش کے مال را زید را کو زیدو تا زید را کو زیدو برکت والتا وانتا خیر المنزلین و تغورید کزون کنام کمی جینا کہے چی وعدہ ندی دا اغا آیت کریمہ دے چی دی کل اسخر کرا دا ڈولینا پا غولی کی خپک دیو کزی گی نو دا دعا دے یاد کی دا آیت خوا قل با سر نوی خدا سے بوئی رب انزلنی منزلا مبارکا وانتا خیر المنزلین آسے نا چی دا ڈولینا کزی گی او پغال بیل کے دل اور بشی در کیجیے دا ان والا وایا نا ماں تو استاد ہوئی چدا آیا تو وایا منگتے وایا تو اور بش تعلیم نہ دے راکڑے چغال بیل کے اور بش والا آگا شاہ تو ان والا نہ وایا منگ لے دا تعلیم راکڑے چی صورت مومنین یو کم دیر شم آیت بوائے و قل بہت سارا نو آئے خا رب انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین وایا اے رب زمارا کس کی مال رام زید کو زیدو برکت والتا او تغور اے دکو زون کنام داغا آیتو چې خپل خوشحالی دا په سنت طریقه د ډوله روانه ده. از روزانه دا دعا کوم چې الله د چا کوټګې ودانی ندی الله کوټګې ودانه کې. او بچو دا شیخ یو غرهو نه کې زو عادن کوما نه نه نه نه نه نبی علیہ الصلات والسلام وی دا ظالم دے. نبی علیہ السلام وی چې وعده قصدن نه کی دا یتیم دے. نبی علیہ السلام وی چې قصدن وعده نه کی دا زما امتی نه دے. رب انزلنی منزلم مبارکان دا آیت جو خیات کے اتا سو بیا دمر جو خیات کری کنا چې پدره مرد بیا پرچرا شو هغه آیت کم دے او هغه ډوله ته سړی خوشی هغه څنګه نو ته چرته وین صاحبدارې ان فی ذلک الآیات و ان کنا لمبتلین یقینا پدې کې خامخا عبرتونه دي او یقینا موږ امتحان کوونکي یو. ما ته او زنانه او کالی چیټ راولې گو وی استاد دا خو هغه جینا کې بدا وای کنه چې ودیږي مې نو چې زو وعده شې منو د بس کوما مې دا دل بل جا خره وښتله بکی وی زو خو وعده شې منو زو بس کوم نو کته وعده شې مې کنه نو اوس تجربه وکا کله چې دن نستانی ته ننوځو په درشل خپکی دین دا وایا رب انزلنی منزلم مبارک وسم ویلې شيخه ان فی ذلک الآیات و ان کنا لمبتلین یقینا پدې کې خامخا عبرتونه دي دلیلونه دي و ان کنا لمبتلین یقینا موږ امتحان کوونکی یو. ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کړل موږ رستو د دینا نوې پیړې بلا من بعدهم قرنا آخرین نو فارسلنا فیهم رسولا منهم ولیک موږ هغه کې رسول داغي د جنس نه هغه وته وې ان عبد الله دا چې بندگی خاص کوي الله لرا مالکم من الاین غیره. ګوره دې آیت کې لګونه ابهام ده. ګوره وای ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کړ موږ رستو د دینه پیړې بلا نو فارسلنا فیهم ولیک موږ پاغي کې رسول منهم رسول داغي د جنس اس پتہ نہ لگی کب رسول دے ولے گا ربا نو کتابونو لکلی دی ہود علیہ السلام رسولن کے ابہامو پتہ نہ لگے کم رسول وتلے گلے نو ہود علیہ السلام. اللہ فرمائے فلا تتقون آیا پس نہ بچ کے گئے دا شرک نہ. وقال الملو من قوم الذین کفروا وکذبوا بلقاء الاخرہ اللہ فرمائے وقال الملأ من قومهم اول غٹانو د قوم داغنا الذين كفروا کسان چې کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخره او نسبت د دروغ کړو ملاقات د اخرت ته یعنی نه منو ملاقات د اخرت واترفناهم في الحياه الدنيا مشکړي موږ دی لرا په ژوند د دنیا کې نو چې مشو ناغي سوي اغي وي ما هاذا الا بشر مثلكم نه ده دا پیغمبر مگر بنده ده ستاسو پشان یا کولو مما تاکلون منو ده خو خوراک کوي داغه نه چې تاسو کوای د دې مطلب داو چې دا پیغمبر بنده خوري او نه مشکی خا اوس موي دا چې خو نه وي چې ډوډۍ چې ولي کوي نو دا شي وي دی وي کم ځای نه خوري نو بیا بیا را باندې سلو آئے دا کم دینا خورم تاسو روڑے دا خورم کنا نور بیا بیا را باندې سلو آئے مما تاکلون منو ویشرب مما تشربون اللہ دے تاسو لا کورون دا خیر و برکاتو نڈکی او انکار نشو کولے یا کلو مما تاکلون منو خوراکی داغنا چه تاسو کوئے اسکاکی داغنا چه تاسو اسکل کوئے ولئن اتاتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون کله چې د تاسو غونته بشر دی نو که تاسو د خبرو منلا ولئن اتاتم بشرا مثلكم کتابداري وکړه تاسو د یو بندا چې تاسو پشان دی نو انكم اذا لخاسرون یقینا یې به تاسو دغه وخت کې تاوان والا. ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا دالا سن پیغمبر دے گور دے خطا سو یری یا آیا عیدکم آیا دے وعدہ کی تاسو سرات بے ممانا آیا دے تاسو یری چی یقینن تاسو اذا متتم کل چمل شے وکنتم ترابن او شے خورے و اذا من او شے اڈکی نو انکم مخرجون یقینن تاسو برا استلکے گئے دے قبرن نام نو دالا دے سنگا خبر کئی ہے ہاتا ہے ہاتا دا اسم فعل دا اسم فعل پمانا دا ماضی دے اور تکرار دا تاکید دا پارا دے ہے ہاتا ہے ہاتا اسم فعل پمانا دا ماضی لرے دا لرے دا لما تو وعدون چتا سو سر واد کے دیشی ان ہی اللہ حیات نہ دنیا نمو تو نہ دی منکرو د دوباره ژوند کې دونه ښا نو دی وې نه درا مگر ژوند زمونږ د دنیا ده نامو تو ونه حيام رکی ګبازه او ژوند کې ګبا و ما نحنو بمبوسین او نه مونږه دوباره ژوند کې شوې ان هو الا رجل ان هو الا رجل نه دی دا پیغمبر مگر سره ده دی داوود علی السلام بارکه فتوا ورکړه چاہے آزو باللہ دے پا خدای باندے دروغ ہوئے دروغ داری چی دے ہوئی زدہ اللہ رسول ما اور رسول نہ دے بندہ دے زمونگا گونتے اللہ اکبر ان ہوا اللہ رجلو نہ دے دے مگر پیغمبر دے سڑے نہ دے دے پیغمبر مگر سڑے دے نفتر آل اللہ کذبان جوڑی با اللہ دروغ وما نحنو لہو بمومنین او نئی منگا پت باندے ایمان روڑن کی نو پیغمبر خو مسئلہ اکڑا حود علیہ السلام بل لار چاری خو نشتا نو دے موی قال رب انصرنی بما کذبون اویل دو اے رب زما امدادو کے ما سرا پا دی وجا دی خو ماتا دروغ جنوائی زو تستا پیغام رسو مدی ہوئی دروغ جن دے نو مالا خو بل چارا نرازی خو اللہ تم امدادو کی اللہ ہوتے بیغم اش امداد در اگئے قال عما قلیلین لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ اللہ دے مقام کی حود علیہ السلام لے تسلی ورگی صبر کوا دیر لگ وقت کے وفدی عذاب راش قالا اویل خدا پاک عما قلیلین اویل اللہ تعالی رستو دے لگ وقتنا لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ خام خاشی بدیخ پیمان نفاخذتم السیحات بالحق اللہ د ہود علیہ السلام دعا قبول کا پدی او تیز ہوا دا عذاب شکل کے رو لے گلا او پکے پکے د جبریل علیہ السلام یو ہے بتنا کا چغا مشامل شو اللہ فرمائے فاخذتم الصیحات بالحق انو دل را چغ ہے بتنا کے بالحق پا عذاب سرا فجعلناهم غصا وے گرد منگ دل را تور شوی بوسا غصا تک تور بوسا فبعدا للقوم الظالمين نو حلاکت تے دا پار دا قوم ظالمانو اللہ فرمائے سمان شانا من بعدم قروننا خرین بیا پیدا کرلے منگا رستو دا دینا پیڑے نورے چاویلیو چو گورا فاخذتم السیحا دا سیح پزاہر دا سیحا دا معلومی گی چی قوم سمود مراد دے او مکی ویلو قومی ہود دے بہرحال اللہ تباکڑو اللہ فرمائے سمان شانا من بعدیم قروننا آخرین بیا پیدا کرلے منگرستو دینا پیڑے نورے ما تسبق من امتنا جلو ما استاخرون نڑوان دی کی گی حس یو ڈالا اس امت دخپل نیٹینا او نرستو کی گی دا ہر امت دا پارا چکم ٹیم مقرر دا عذاب مخی رستو بنی نو سمان سلنا رسولنا تترام دا عطف دے پا سمان شانا باندے تترا دا پاسل کی وطرا دا وطر نمشتک دے چھ دا زد دے دا جفتو مانے دا یکے بعد دیگرے حدیث کی راضی لا باسا بے قضاء رمضان تترام دا رمضان قضاء رو جو کتا گڑی وڈی نیسے نو خیر دے گناہ در باندی نشتام لا باسا نشتر گنا بے قضاء رمضان تترا چی در رمضان قضاء روڑے یو رس پریدے پا بلا رس دو رس پس یو نیسے تترا مطلب سو قضا پر صرف شمار پورا کہ قضا کے دا شرط نے جتب پر لپسینی سے نہ نہ نن روجا کہ وہ لاڑا بل رس کو جا کا بل رس بلونی سن بل لاڑا دگا سے شماری پورا کہ سمار سلنا رسولنا تترا بیاولے گل منگ رسولان پل پر لپسے کل ماجا امتر رسول نو ہر کلا چرا گئے امتا رسول داغی نو کذبو درو جن بے ہوئے غطا فاتبانا بعضم بعضا ہلاک رل منگ بازے رسطد بازونا وجالنا محادیث اگر دول منگ دی لرا قصے دے برت فبودن لقوم اللہ امنون ہلاکت تے اگا قوم لرا چیمان لرے ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون پنبی دا شرک پا تصرف فی تصرف باندے سلورم دلیل نقلی اللہ فرمائے ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بیاولے گوم موسیٰ رور دا غارون علیہ السلام بی آیاتنا پا خپلو آیتنو پا موجزو و سلطان مبین اپا دلیل خکارا الہ فرعون و ملئی فرعون غٹانو داغتا فس تک برون آگی لوکڑا و کانو قومن عالین آگی و قوم تکبر کون کے قومن عالین تکبر کوخا فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا فقالو انؤمنو لبشرین آگی وے آیا منگا ایمان روڑو پدو بندے گانو لے بشرین مثل نا چزم پشان دی وقومها نا وقومهما لنا عابدون قوم ددی زمونگا نوکران پاتی شوی دی مریان متزللون فکذبوهما فکانو من المولکین پس دروغ جن کل دی موسیٰ و هارون لرا فکانو من المولکین شل دی دا حلاکڑے شونا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِنًا وَرْكَرَمُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَكِتَابَ تَوْرَات لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ دیر پارا چدا خلق ہدایت عمومی ہدایت بغیر دا کتاب اللہ نے نرازی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَا وَأُمَّهُ آيَةً وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَا توحید اللہ بانی پینزم دلیل نقلی وجعلنا ابنا مریما و امہو آیتن او گرزول دے منگزوی دا مریم مور دا غلرا نخا و آوینا ہما الہ ربوتن زی ورکڑ منگ دوالو لرا یو سر بیز مکتا ربوا اغوچت از مکا چی بیت المقدس تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ناز مکا دا دمشت مرادا دمشک الى ربوتنا اللہ فرمائے و آوینا ما زیور کمونگ دیتا الى ربوتنا آغا سربیز مکتا ذات قرار و معین چه دا آرام زیو و دو بوچی ندارو یا ایوہ الرسول کلو من طیبات و عملو صالحا اے رسولانو خرے حلال عملو نہ کہے نیک ولی دی آرام خوڑو او چلا و دی رسولان حلال خورے او چت تا تو شرک مکونی ولی من تے مشرکان کارو نو ولی دی آرام خوڑو جے خدا پاک گو دی حلال خورے دی تو وی ذکر د جز مرات کل دی تو وی لوری تا تے وے ماین گورے تے ورا رسولان تے اللہ وی موت تا تے اوری یا ایو ہر رسول کل امتک اے رسولانو خپل امت وای کلو من الطیبات چه حلال خورے عمل کوے پس سنت ماشاءاللہ و عملو صالحا دے وسلول روڑو دیکھے حکمتو چه کل خوراک دا بنی آدم دا حلال ہوئی نو اللہ ول توفیق دا نیک عمل ور کئی او کل چه خوراک حرامی کنا ہی یار ماوی چه مانزل زما استڑے کنتی اما یرا زما تھوڑے گا یو سات بکے نا مت تھوڑے گا پروگرام بل پدے کی تھی من لاشی خا اڈوی نے کی خا بولے کھیٹ کے آرام پراتی اللہ رب العزت والا تو پک نور کئی چی دے لارشی ہو دسو کیو منزو کیو پلان ام پلان کله داسیم کوي الله تعالی چې خېټه کې ګړبړ پراتی خراب حرام نو رام شي پا وخشتا خا پا او داخو لا دیر وخت زبا بیارا لرشی ناغمون دا دوم نکی خا پاتی شیتنا اللہ توفیق نور کئی زکی دا کلو من طیبا سر و عملو صالحا متصل روڑو او کل چی حرامی باوجود دا ارادے ولا اللہ دا نیک عمل توفیق نور کئی دا چاویلی دی معارف القرآن او حدیث پاک رازیم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة آدم بچے با قدم نشی اغسطے پر دا قیامت حتی یسلان خمس تردی چیدے پینزو خبرو تپوستیوش عن عمرهم فی ما افناو عمر دے پسکی پنا کرے ہو وعن شبابی فی ما ابلاو دوانی دے سکی زڑا کرے وا وعن مالی من اینا اکتسبو اساب دے دا کم دینا گٹلیو وفی ما انفقہو پا کم دینا خرچ کرے وما دا عملا فی ما علما عمل لے پخپل علم سورا کرے وخا دا پینزو تا پوسو نبکی نو تو تا سبا قیامت کے ویلی شی خدا پاک تا ما تا قاری گا مزا ما مجبوری وزا کمی حرام کول خا کنینو ما تا خپتا وچی حرام خننی خو خدا پاک ما تا قاری گا ما لما دیر مجبوری وکنن ما حرام طویلی شی چرینا اللہ و تپوس کی من این اکتسبو تا پا کم طریقہ پیسے پیدا کرے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت وکل لحم نبت من السحت کانت النار اولا بی دا اللہ نبی فرمائی جنت تب نزی اغا وخا اللہ چی اغا جوڑا شوی دا آرامنا ذکر دا وخی مراد دا وخی والا بنی آدم آره. مطلب دا حدیث دا دے نبزی جنت دا آغا بنی آدم چی دا آغا وخی دا رامنا جوڑا شوی دا وکلو لحم نبت من السحتے او کم وخی هر وخی چی دا رامنا جوڑا دا کانت نارو اولا بی دا غی وخی لور خپکار دے خواه دا غی وخی لور لائق دے چی پا ور و تشیخا اللہ اکبر ان شاء الله کوشش بکو زو تاسو چې دا حرام نه ځان بچو یا ایها الرسول کلوا من الطيبات واعملوا صالحا اے رسولانو خوره دا حلال سيزونو نام عملونه کوي په سنت طریقا واعملوا صالحا عمل کوي په سنت طریقا حدیث کې راځي نعم المال الصالح للمرء الصالح دا اللہ نیک بندہ دا پارا جائز مال لے غنیمت تے اللہ اکبر مسند احمد کے حدیث تے نعم المال الصالح للمرء الصالح دا اللہ نیک بندہ دا پارا حلال مال دا یو دیر لے نعمت تے چھ سڑے تہجدم کئی اشراکم کئی او نپلنم کئی اللہ تسبیح مڑی نو سمر خپل عبادت کئی لگیا دے خوچ خوراک ملالی نو بیا ڈیرا مزیدار خبر ادا او چ خوراک دا آرام ہوئی کنا ایسے ب تسبی مذبے اڑئی راڑئی وا بیڑی را وا بیڑی سفیدا نور گئی ان بماتا ملون علیم یقین زو پا گیا ملون پویا ما چتا سے کوائے و ان ہادی امتکم امتا واحدا وَإِنَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ خطاب باقاعدہ رسولانو تا لیکن شامل ٹولو ترے اللہ فرمائے یقیناً دا دین ستاسو دے دین یو دین یو أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ یقیناً دا دین ستاسو دے دین یو وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ زُسْتَاسُ عَجَتْ رَوَعَيَ مَا هُوِيَرِگِ مَانَا فَتَقَتْوَهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ٹکڑے کدی دین خپل پکورا نئے کے ٹکڑے ٹکڑے زبرن منا قطعا دا بڑے بازے تے جوڑک دین سرے اغا نا کردے اکڑے ار سڑی دین دا خپل خوخ تابع کرے رے دا خپل خوخ دا دین تابع کرے ندا دین دا خپل خوخ تابع کرے رے خوا فتقطعوا امرهم بينهم زبرا ٹکڑے کدی دین خپل پکورنے کے ٹکڑے ٹکڑے کل حزب بما لدهم فرحون او دادنا اهل کاری چدا اللہ دے نبی شہید دین اگر دے ٹکڑے ٹکڑے کی زرے زرے کی باچا نہ باز رخشو اڈیر قیمتی اعلان ہو کو شاہین تے رکو وے چاؤ من تو مال راوت دور انعام بور کم آگا باز الو تیرے چت بڑے کر ناشتے بڑے رانی والے رے نہ چکے نہ والے رے پجولے کے نداسی ہوتا قتل قتل وے ہائے بچے میں دے چا ظالمانو نیولے وے وہی دا وزر خوری دمرا لوئی شوی دی اڈو خون نہ کئی نو کینچی راوا تا وزر تے کٹ کرے نہ آگا باز بیا ناست نو دا چلوے کوئی بے والا پدے مخ دا سے لاس راخ کن پدے مخو کے لاس آئے بچے میں دے تگور دا مخو کا دم دمرا اگدا شے دا دے دا خیال ہو جی زمون نکو نہ لوئی گی نو راش دین ہم کٹ کوا نہ مخو کے تے پا کینچے کٹ کرا نہ آگا بیا سے دا چلا چل کوئی دا چل چل بے چدا سے پدے خپو والا لاس وہ کرنا آگا نکو نے تیرو ہائے بچے میرے پچا ظالمان اوڑے گورے نکونے ہم دل نہیں کٹ کڑی کینچی راوا کا تو ٹول نکونے تے کٹ نو باز بابیا دا چل اعلان و شار سڑے گرزی بڑے کر بازو منتے شو بازی اونیو باچا لے وہ تو باچا ہوتا دا سے قتل قتل ہوتا ہے خیر آلے زچ دنا اہلو کا رضی کنا نہ دے والا کے وزر پاتی شی نہ دے والا کے مخو کا پاتی شی نہ دے والا کے نک پاتی شی نک زخرے والی ہو چی نا اہلو کا رضے دکا بدے علی نا اہلو تا دین دا نبی علیہ السلام پاتے شو نو فتقطعو امرہم بینہم زبرا ٹکڑی ٹکڑی ایک ار چاہ دا خپل خوخ مطابق روان کرے دے دین چر چاہ سنگ خوخی خوا فتقطعو امرہم بینہم زبرا او حدیث کے راضی لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہم من والدی و ولدی و الناس اجمعین ترغی با ایمان تیر نکیم ترسو چی دا تزم محبوب شوینیم حتی کونا حب ایلیه تاتا من والدی و ولدی و الناس دا مور پلار دا اولاد ندر طول خلکونا علا با کامیابی گیا تا ما دین دا خپلی خو خیروان کرنیم فخد دا ارچا چی سپی کئینو کلو حزبیم بیما لدیم فرحون ار ڈلا پاگ دن چی دی سر دے خوشحالی گی ار سڑے ہوئی سے پہا کیم ار سڑے ہوئی سے پہا کیم ار سڑے ہوئی سے پہا کیم دا پیسہ لب سنگ کی گی ڈیرا مزے دار کلب کی گی قیامت کی اس نے کی گی خان اللہ فرمائے فذرہم فی غمرتین حتی حین بانگوایا پریک ددی لرا پگمراہے کے ددی تریا وقت پورے فذرهم فی غمرتهم حتى حین غمرس توئی غمرا نشاد جہل توئی خا فذرهم فی غمرتهم حتى حین پریک دادی لرا پا گمراہے ددی کے تریو وقت پورے سورت مدثر یولسم آیت اباس ہے سورت مدثر نمبر ماتا ندیات سویم نمبر دے آؤ چورتر دے خا سورت مدثر باس ہے چورتر نمبر دگا سورت گیارہ نمبر خا آیت فرمائے زرنی ومن خلقتو وحیدا پریک دما او اغا سوک چ پیدا کرے دما یوازے دغه زه ګوته کې ده نو دې خواراشه فذرهم فی غمرتهم حتاین پریګ د دې لرا په گمراهه د دې کې تر یو وخت پورې پرې د دې په مالې واز راځي خفاتن غرلن خا اوس رو باسه سورت قلم نون والقلم و ما یسترون سورت قلم نمبر 68 دې کسویم نه اٹھاسٹھ نمبر سورت تے سورت القلم اللہ فرمائے او دا سورت قلم آیت 44 پتو گورے لوگوں نے 44 اللہ فرمائے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پریک دما او اغسو کو چه درو گنی دا خبره دا قران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پرو رو رانی سما پدم دما نسم دیلرا پدا سی طریقہ چی پوئی گی دینا دیب پزاد نہ پوئی گی خواب دلتے ملا فرمائے فزرم فی غمرتن حتائن پریگ دا دیلرا پا گمرائے دا دی کے تری وقت پورے آیا سبونا نما نمیدوں بی من مال و بنین آیا گمان کہے دی چی یقینن اگا چی منگ زیادوں دیلرا مالو نو زامن نو سارے لهم فی الخیرات گنی منگا پا تلوار ورکو دیل خیگڑے دا گنی منگ دی سرخکو دا گنی زر بدل ورکو دیل را دا نیکو عملونو دا وجه نا بل لا یشعرون بلکی دی پوئی گی نا اللہ تعالی بطور استدراج خپلو دشمنانو لعرص ور دیر کی پیسے ٹکے خوراکونا بچی جامع کپڑے داغ دا خیالی جی گن ما دا خدای نظر دے وائے پتہ نظر دے خدا قہر نظر دے پتا وائے قرآن وی بلہ شعرون دی پوئی گی ننو ان الذین هم من خشیت رب مشفقون یقیننا کسان ان الذین هم من خشیت رب مشفقون یقیننا کسان چی دی دا وجی دا یر درخ پلنا محبت کا ان کی دا غصرا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون آغا کسان چی دی پایتنو در خپل باندی ایمان لری والذین هم بربهم لا یشرکون آغا کسان چی دی در خپل خدای سره شرک نکی دی صفتو ندی خواه والذین آیوتون ما آتاو او آغا کسان چی ورکی آغا سا چی ورکی نو قلوبهم مجلتون پدا سے حال کی چی زلون ددی یرک ان کی دالانا انہم الی ربہم راجعون چی یقیناً دی خپل رب طرف تا ورگرزیدون کی دی والذین یؤتون ما آتاو دی آیت کے معنی ورکی اغا چی ورکی پدا سے حال کے چی دا اللہ نے یریگی بلا معنی اغا کسان چی کئی اغا عمل چی پیغمبر ویلی دی دا معنی دوی مداخل لکا پیغمبر سویلو ما تاکم الرسول پخوزو وما نحاکم انو فنتو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے والذین یؤتون ما آتاو دا سوک دی فرمائے الذین یصومون دا آغا کسان دے چے روجی بنیسے ویصلون منزون بکی ویتصدقون خیراتون بکی وهم یخافون او دی بیری گے الا یقبل منهم مگر قبول بشی دینا اولائک الذین یسارعون فی الخیرات وګورا دغه کسان چې دی منډه وهی نیکو کارونو تام وهم لها سابقون او دی هغه ته دی وبل نوړان دی کیږي ولا نکلف نفسا الا وسعها ولا نکلف نفسا الا وسعها جملہ معترضہ اللہ فرمائی دا خیر برکت دا سے لولو پارا زچ چاہتا دا غد طاقت نسیوا تکلیپو نور گوما خیر و برکت آسلول زمانہ دا آسان دی تکلیف چالا نور گوما ولانو کلیفو نفسا اللہ وسام کڑاو نور کو ہی چاہتا مگر پا قدر دا وسدا غم ولدینا کتابون او منسرا عمل نامدام ولدینا کتابون داس مصیبت ولدینا کتابون او منسرا عمل نامدام کتاب صحائف الاعمال ولدینا کتابون منسرا عمل نامدام صحائف الاعمال ینتقو بالحق گویا نہ بشی پا حق ویلو وهم لا یظلمون پدی با ظلم نکیگی بل قلوبهم فی غمرت من هذا بل قلوبهم آیت کے دمخ کے بل لا یشعرون ترقی دا اور متعلق دے آیت دے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون سرا فرمائی آواز دا نا چیدی پوئی پہ حق پوئی کی خود دیر خوا لیکن سرد آگے بلکہ دنیا ددی پغفلت کرے ددی کتاب نام ولہم اعمال دون ذالک دون من دون ذالک او دل را مجن دی سیوا دغ عملون نام ہم لہا عاملون شدی عمل کون کی دی ہمیشہ حتی اذا خدنا مترفیہم دے دینا آیت درے کم اتیا پورے دا رکو پورے شیخوی اور زواجر بیانی کی مشرقی مبارک حتی اذا اخذنا مترفیم بالعذاب اذا هم یجأرون ترغ پورے چہر کلا انی سمنگا مس خلق مترفیم اغنیا اوم و کبرا اوم کبرا ملداران بالعذاب پازاب سرام اذا هم یجأرون دغ وقت بدی کڑنجی گی یجأرون کڑنجی گی با پریاد بکئی کوکے بوئی چغی بوئی لیکن اللہ و تلا تجر الیوم نن کوکے موا ہے نن روڑے موا ہے چغے موا ہے فریاد مکو ہے انکم منا لا تنصرون یقیناً تاسو سر زمار طرف حس مدد نشی کے دے او دا مسئلہ سورت انعام سلور سلویخ کے تیرا وخا قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً او آیا تن زما چھ بیان دل و پتاسو نفکن تم الا کابکم تن کے سون وے تاسو پپن دخ پلو اوڑی دن کی حق نام مستقبرین لوہی کو ان کی وید دینا مستقبرین مستقبرین بہی لوہی کو ان کی وید دینا سامرن تحجرون قیسا گو وے پر خود بتاسو دا کتاب قریش بد شپی جماعت کے راجہ مشول ا پیغمبر پسے بے بد رد وے لکھا نن خلق راجہ مشی قصے کئی خا اوغا قصو تے دین وے لکھا دا قرآن تلاوت نشتا دورا کاتا نپل نشتا چت دا آخر بارہ کے مکالمہ و خبری نشتا خوک دی ناغسری کسے دیا مستقبرین زکن نبی علیہ السلام فرمائے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمر بعد الشام نبی علیہ السلام وی ماسختن دا وقت او دکے گئے قیسے بن کوئے خواہ ماسختن نپس سامر صاحب دا قاموس وی سمر سمرن و سمورن بیدار اسے دل او سامر اسم جمع دا بیضاوی وی سامر بروزن فاعل اصل کے مصدر دیکھا نو سامران تاجرون قصہ گو ہے پری خود بتاسو کتاب افلم یدبر القول ام جاہم ما لم یات آباؤم الاولین آئے دی سوچ نکے قرآن کے ام جاہم ما لم یات آباؤم الاولین او کن راغل دیدی تاغ شے چنو راغلے مشرانو دے دی مخکنو تا سمطلب تا سوچے دے قرآن سر کچی کڑے دا نولے دا چا تناشنا کتابو ستا سو دا پلاد نکاغ بل کتابو دا بل دے و مکہ کتاب دے نو تا دا خپل نکتا نکتل چا غب آر سار چشمے چولوے تلاوت بے کون نو تاو کو تو اے دا مشرانو طریقے را ٹنگ کے تا کم را ٹنگ کرے تا خلقو نمونگ تو خیزا افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یات آباؤهم الاولین. آیا دی سوچ نہ کبھی قرآن کے بلکہ راغل رے دیتا غسید چنو راغل مشران ردی مخکن ہوتا ام لم یار پور رسول ام او کنا دین پی جنی پیغمبر پلام دا بیاز دا جر دے الک مشران دے قرآن وے اگی تا پری خو دو او تو قرآن لپدی وجہ ناراض استا سے خیال لے چھ گنے دا سوکتا تو قرآن خی دا گنے نہ پی جنے نہ تو پجب نہ پوئے گے زک ناراضے ام ام سرت تپوسو نہ کہی کا اللہ فرمائے ام لم یارفو رسولم او کن دین پی جنی پیغمبر پلام فہم لہو منکرون ندی اغل رناش نہ گنن کی دے ام یقولونا بہ جنتون آیا دیوائی چھ پد باندھے لیون توب دے بل جا ہم بالحق بل کے راوڑ دے دیتا حق واکثر ہم للحق کاریون او دیر دے دینا حق لر بد گنی چاہتا چھ حق وے نو اکثر خلقی بد گنی خنو سوکو چھ دا حق بد گنی نو لکہ دا حق دی پسی روان کو دیتا سو آج تاس اور پسی مراز ہے خیر دے دا حق با پتا سو پسی درش نا دا سی خونے کی دی وجنہ علماء لکی وی کچر علماء حق پرستو حق بیانوال پری خودل دا ملک بروانش دا دنیا بتباش ولوی تبال حقو اہوا اوما کبرابر وی حق دا باطل دا دی سرا نو لفظت السماوات والارض خام خا خراب شوی بوی نظام براو کتام ومن فی ہننا غسوک بم خراب شوی بوی چی پدی کی دی بل اتینا ہم بے ذکر امام بل کراوڑ دے مونگ دیتا یا داشت دی قرآن فهم عن ذکر موردون پس دید کتاب پلنا مخگر دے او قرآن ویلو من آردان ذکر فا ان لو معیشت اندون کام ونحشر یوم القیامت امام چاچ دما دا قرآن نہ مخواڑا جن بے تنکما قیامت کی بڑھون دے اللہ فرمائے فہمن ذکر موردون پذیر کتاب یاداش پلنا مخ گردے خنو دا تینا ولی گردے یر تابت ننگ کڑی نو تب تیسا والے تنگ شوی بیستا دا وجب نرازی قرآن جواب کئی ام تسالهم خرجان آیت والے دا دین سا پیسے فخراجو ربکا پیسے ٹکے درفتا خیر ان غردی وہو خیر الرازقین اگر غرا روزی رسان دے فخراجو ربکا ما یعطیک اللہ من رزقی و ثوابی خیر کم رزق چی اللہ تعالی بغیر دا غخت ندر کئی تا غواڑ نو در کئی تا تم ندر کڑے در کئی قرآن اگر تا خیر ہوئی خوا فخراجو ربکا خیر در کرا در افتا غردہ وو خیر الرازقین آغا غرہ روزی رسان دے تا اللہ نبی ویب وی مولانا سیم تا زمان وارشی کنن تا با یو کار کے تا با دا مخلوق نا غارم نا و تم بم نکے او چی دا دی باوجود تا لسرازین دا دا اللہ در کئی فقلوه هنی امری آن خرابی آغا اللہ فرمائے وو خیر الرازقین آغا غرہ روزی رسان دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ او خام خات دعوت ور کے دیلرا نے غلار تے چ قران دے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَقِينًا كَسَان چ مان لری پاخرت باندے ان صراط لنا کی بون دنا لارے نے غنا خام خاوڑی دن کی دے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ اللہ فرمائے کہ رحم کو منگ پدی لڑ کو منگ اغچ پدی باندھے سے تکلیف دے للجو فی طغیانہم یعمہون ورنہ نوزی بدی پسر کا شیخ پل کے پریشان بھی لکا ابو سفیان پیغمبر توئی دعا ہو کا چھ عذاب تلشی دقات ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا نیولو منگ دیلر پا عذاب سرا فمستکانو پس اتباع اونکڑا در اخپل لے ربیم در اخپل وما يتضرعون ان يجزيوا كلا تا حتى اذا فتحنا لهم بابا ذا عذاب شديد آیت کے دا عذاب نہ مراد عذاب دا آخرت یا عذاب دا یوم البدر دا جنگ بدر. حتی اذا فتحنا علیہم بابنا ترغ پورے چر کلا پرانی زمونگا پدی باندے دروازہ زا عذاب شدید دا سخت عذاب والا اذا ہم فی مبلسون دغ وقت بدی پائے کے نا امیدے وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده. دی آیت کے اللہ دا ثابتی یو خوا دلیل نقلی دے عقلی دے او بل طرف تا دا ثابتی چ انسانا ما تالا گورے دا پوئے دا پارا درے طاقتون در کڑیو نو تا آخر پاگے طاقتون سو گڑے انصاب دارا وگنا میں اورے دو لدرک نو تا بے قرآن وورے دو نا سترگ ملی دو لدرک نو تا بے قرآن تو قتل ظلم دل دا سوچو پیکر دا پارا درک نو تاو تا قرآن ورخ قتل نا. وہو اللذی اللہ دا سے ذات تیم انشاء لکم سما چھ پیدا کری تاسو لگو گنا ولف سارا سترگ ولف داو زلونا قلیل اما تشکرون لگ شان شکریہ کوئے تاسو شکر نکوئے خواہ. وهو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون خلقكم زرعكم خلقكم الله دا سے ذات ہے جو خوار کڑی ہے تاسو پدم کے پیدا کڑی ہے ادم کے واليه تحشرون خاطر تب جمع کے گئے. وهو الذي يحيي ويميت الله اغا ذات ہے جو جندی کول امڑ کول کے مرد جندا اختیار کرے. وله اختلاف الليل والنار داغ اختیار کی دی بدلے دل دش پہ دروازے تا دا خدا اختیار پری خود نو ترالے وہی ملنگ کچکول نسکور کڑے ہو اشپے پکی وہ تڑل نو سبا کے دا دا سمر کچکول چی ثابت اشپے پکی تڑل خا نا اللہ وی ولا اختلاف اللیل والنار خاد اللہ اختیار کی دی بدلے دل دش پہ دروازے افلا تاقلون آیا ولی اقل نکار نالیم بل قالو مثل ما قال الاولون قالو کہ قریش او قال کتنا امتنا بل قالو مثل ما قال الاولون بلکہ دا قریش وای پشان دا وای ناد مخکنو قالو اذا متنا کنا ترابن سوی خدا خبر کی کنا قالو دی وای اذا متنا کنا ترابن آیا کل چ مون مڑشوں وَكُنَّا تُرَابًا وَشُمُنْغَ خَوْرِ وَعِظَامًا وَدُكِي أَيْنَّا لَمَبُوسُونَ آیا مُنْغ با دوبارہ جوندی کی گوم. سورة نحل دریو یاو باس ہے سوال لسم اسی پارا نحل 73 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ رُسْتُ گُورَ سورة نحل اللہ فرمائے ادری ہویا سورت نحل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ بندگی کی دی سوا دا اللہ نا داغ چاچی نشور کولی دیتا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا واک نلری دی دا پار دا روز ہے نہ د بر نہ رزمکنا ذرا بر ولا یستطیعون او طاقت من لریم لا یستطیعون خا دارنگے سورت بنی اسرائیل 49 آیت و باس ہے بنی اسرائیل 49 یو کم 50 اللہ فرمائے وقالو دی وای اذا كنا عظاما ورفاتا آیا کرے چ شومنگ ڈکیو زرے زرے ا انا لمبوسونا خلقا جدیدا آیا مونگ بجوندی کڑی شو پیدائش نوی سرا خپل سبق دلتے ما خبرا قالو دی وای اذا متنا وكنا ترابا آیا کرے چ مڑ شومنگ او شو خورے او ڈکے نو آیا مونگ دوبارہ جوندی کیو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا يقينا وعد شوه دا منغا ومشرانو دا منغ سر دا وعد مخدا سه من قبل مخدا سه ان هذا الا ساتير الاولين ندي دا خبره مگر دا دروغو کسه دا مخدنو قل لمن الارض ومن في عين كنتم تعلمون وست تا پوسو نگئ دیتا دلیل عقلی اعترافی وی خا یو سڑے وی پیر بابا را مدد شے نو تے تپوسو کا پیدا پیر بابا چا پیدا کرن دے بوی خدای پاک نو دا منی او سرد دے و توی را مدد شے امدک کے تشیر کوئی خا چھے دا منی چھے باران خدای ورئی دا منی چھے رزق خدای ورکی دا منی چھے زار لا پیدا کرن خو سرد دے وی پیر بابا را مدد شے امدک کے تشیر کوئی خا اللہ فرمائے قل ورتو آیا لمن الارض چا اختیار کے رزمکام و من فیا غسوک چپدی کے دے ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گئے سیقولون للہ عزر دے وبوی اللہ لر اختیار دے قل افلا تذکرون ورتو آیا بیاولی نصیت نقبل وائے دمر نصیتم نالے بیام لگئے پیر بابا را مدد شے قل من رب السماوات سبع بیاتے تپوسو کا کلو آپ امبرا سوکھ دے اختیار مند وہ آسمان و رب العرش العظیم او اختیار مند ہے دا عرش لوے شان والا سیقولون للہ خام خادی وی اللہ لر اختیار دے قل افلا تتقون و تو ولی زان نسات ہے دا شرک نام بیا ولی شرک ہوئے بیا تی تپوس کئی خام قل من بیدی ملکوت کل شین او آیا دا چا پلاس کے دا پورا بادشاہ اداری ہوشی وهو يجير اغه پناور کئ دار مصیبت نا ولا یجار علیہ او پنای نشور کئ دے اغه تا یا پنای نشور کئ دے داغه مقابله کئ علیہ داغه مقابله کئ ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گئے وهو یجیر جار یجیر جورن پناور ک ان کے بل سوک نشت سیقولون للہ اثر ذ خام خوب وی اللہ لر اختیار دے قل فانا تسحرون و تو آیا سنگال ہو لیشے دا حقنا بلتے نام بالحق بلکہ راوڑ دے منگ دیتا حق و انم لکاذبون او یقینن دی دروغ جن دے دروغ وی متخذ اللہ من ولد رد شرک متخذ اللہ من ولدین رد شرک فعلی او رد دا آگا چاچے ولی کرام اللہ لنا زولی وائی خواہ اللہ وی نا اللہ نازول نشتا اولیاء اشتخ و نازول نشتخا متخذ اللہ من ولدین ندے نسلے ندے نیولے اللہ حس نازولے وما کان ما من الائن نشتا دا غصرا برابر سوک اختیار من او کوینو ازل زہب کل الائن کوینو دغ وقت ببوتلوے ہر اختیار من بما خلقا قشے چد پیدا کروے نعوذ باللہ کا ڈیر خدایان وے نو آغا یو بوے چی ما نور الحق پیدا کرے رے نور ملکوم آغا بل بواتے زخوے نو ملکوم پریر چی درس کئی نو بیا بے جنگو خواہ نشتا بلاجت روا یو اللہ دے گن خدایان نشتا نا نا نا اللہ وے ازل زہبا کل الہین بما خلقام کبل فرض دو آلہ امن لشی نو دید وارو با دے دوارو با یا موافقت یا مخالفت یا با موافق یا مخالف کا موافقی نو کم یو پک خدای شو ذکر چی اللہ خو غنی دے کنا مستغنی دے نو دا صفت خود دوارو باندے نشی صادق کے دے اللہ غنی دے او بندس دے دل غنا ورکڑ دا نو دا صفت خود دوارو باندے نشی صادق کے دے او کا مخالف شی نو بیا خو نظام صحیح نشی پاتے کے دے نو لہذا نظام چلانے والا صرف ایک ہی اللہ اللہ فرمائے ولالا باز ملا باز خام خاطور اور شیب بازے پا بازے باندے سبحان اللہ اما یصفون پاک تے اللہ دا غنا چی دیے والا بیانے عالم الغیب و شہادہ پو دے اللہ پا پٹا اخکارا تو سنگوے چی پیر سیب نمونگا پڑھ دا زکا نکو آو زکا چی دا تا زمونگ پٹا بربن یو دی پٹا اخکارا یو دی نا نا نا نا نا آلیم الغیب و شادا پو دے اللہ پا پٹا اخکارا فتعال اما یشرکون بری دے داغنا چی دیے داغ سر شرکی قر رب اما ترینی ما یو ادون اما توری انی ما یو ادون آیت کی یرد دنیا پیغمبر تا حکمو شو چی تتا شان دا اللہ نا دعا غوالا چی اللہ دا دا کم عذاب نے چتا منکران سر وعدہ کرے دا نو کا عذاب زما پا جن پا دی نازل شی نو یا اللہ ما داغ عذاب نہ بچ کا. اللہ فرمائے قل او آیا رب رب زما اما توری انی ما یو ادون کتا خیمات آغا عذاب چی دی سر وعدہ شوی دا نو رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین اے ربا مگر زی مال را پا قوم ظالمانو کے پا قوم حلاکی دنکو کے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَيْدُمْ لَقَادِرُونَ. فرمائی دا کم عذاب نا چی دیتا ما یرا و دمکی ور کرے دا زا قادرم اللہ وئی چستا پا جن کے پی راولم خوکستا پا جن کے پی نراولم استاد مر نا پسے پی راولم دا بزما حکمتی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَيْدُمْ لَقَادِرُونَ. یقیناً پا دے خبر باندے چو خیوتا تاغا چی دی سرے وعدہ کو خامخا قدرت لرو ادفع باللتی احسن سیئا. بنی اسرائیل کے ما تفصیل کرو نہ ہم آیت کے خواہ ادفع باللتی احسن آیت کے دے تبلیغ دے طریقے خودل تعلیم ور گئی ہر تبلیغی تھا چی ملک تبلیغ کے طریقہ بستا سی. فرمائی مشرکان اگر چی سخ کلامی کئی ترش کلامی کئی ستا دعوت لٹکر اور کئی ستا دعوت تا ساتیر الاولین وئی لیکن بیام تپخ حسن کلام سر دی جواب کوا حسن کلام دا قرآن او سنت دلائل تویلی کی گی غن زیرت نوئی منافقت تنوئی خواہ چی داغی سر داغی او ما سر زماد ہوں سر ہوں شامل ہوا نا نا نا نا حسن کلام قرآن سنت. بعض خلق ہوئی جی مخالفین عرص ہوئی خطو تغگ مکوا لیکن معارف القرآن ہوئی دا حکم مخ کے دا جہاد ہو آوکل چی حکم دا جہاد را گئے نو بیا حکم ہو چی فقتل المشرکین دائی دا پارے پا جہاد کیم سو اصول یخیو زنانا بنا قتل ہوئے بچی بنا قتل ہوئے مذہبی خلق بنا قتل ہوئے خواب او ننے سوکڑا خزے قتل کرے بچی قتل کرو علماء ختم کرو خواہ الٹا روانی خلق دا جہاد پل اصول خواہ. اللہ فرمائے ادفع باللتی احسن سیئا دفع کوا پاغ طریقہ چاگا خیست دا شرک و بدت لرام نحنو عالمو بما یصفون منگا خپوئے گو پاغ خبرو چی دیوئے وقر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین. پدی آیت کی وتوئی چ توحید بیانوی نو تغه وخت کې د شیطان د وسوسو نه پناه غواړه او وایي چې یا الله ما بچ کې د دین چې شیاطین راځي زما په اقوال او افعال کې په ذریعہ د وسوسو باندې فتور پیدا کړي یا الله ما ته نه سکه بچ نه کړ. مسلم شریف کے حدیث تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل چھ شیطان ستاسو ار کار کے ہر حال کے تاسو ترازی اور دا گناہون وسوسے در تاچینو دا دعا غواڑے خواہ تاکم اچھے ذکر دا وقل رب او آیا اے رب زمان اعوذ بکا پنانی سمپتا من حمزات شیاطین دا وسوسو تیز ان کو شیطانانونا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ پناہ نیسم پتا اے رب زمان دا زیر دلو دا دینا نو تا چھ تاویز لکے نو دا آیتو نو لکا پکے گنا تا انگا بنگا شورو گلل تاویز دو لکنو پاگے کے تاو لکل 132-133 کا لکہ دا تاویز دے تاویز دی لکنو پاگے کے لکر خراق کلیں لکہ معشوم چھ پکچاتنا کے انسو لکر خراق آئی نو پکی دولی کل 38-35-22-21-18-17-15 دا تاویز دے نو شلغاتی دے راخ کل نو تاول اولی کل یا بدوح یا بدوح یا بدوح شلغاتی دے راخ کل تاویز دے ورل لکو وی دا موری سنم دے دا نیے سنم دے آلکا تاویز کے دا نخری ہی دا کمی نخری چی پکی تارا اخ کلے تاویز دلی لکم خود مورد سنم دے ادنیا دی سنم دے پلانے دا پلا دا سکار دے سریا تاویز والے لکھے نو دا پا کسے لے لکھے چھے یا میکائیل یا عزرائیل یا اسرافیل یا عزرائیل دا تاویزو تاویز والے لکھے نو دا سے لے لکھے چھے یا فرعون یا حامان یا نمرود یا شداد میال کدا خو غلوی نے کافر والے تا تاویز کی لکھے لی او تاویز خود تعوض نہ دے نو سمانا پدے لوی لو کافر پنا غاری کسنگ چل لے نہ نہ کوئی دام میان خلق دے دی ایسے میں پادت نکی کلے مت یادو کے وردے ہی کلے سار وہ تاجی ماوی جے پریدے چی دال بے بے کافر پا کسمو لڑے لی شی خواہ نو تا خود پیسے واغستے انصاف دارا یا اور آگے مال چیٹ روڑو پیدا ہوگو ردا تاویز دے ما چوکا تو ناگا دا انگلیش یا پانو دا الکانو دا سکولو دا سے پانو پاگی دا حروف لکلو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کی او آر ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیڈ ما ہوتے بچے دا تاویز نہ دے وہی استاجی مور میں چھ دا استاجی لے پمن دا رسو دا زمان برستن کے پمالو چکے راوتے دے میں نیاتا دے مور تا دے واچی استاجی وہی چھ اللہ دے خیر در کی وار خطائی پزان مراولے ڈینڈت والا یا ناندا پو یا مشین والا چکل دا مالوچ اسنل او وحلے چھتا پاوا دا کاغذ راغلے دے مالوچو کے ننواتے دا پکر تا چاہیے خیدہ دے دا ما مہربان دا کاغذ نمو یرے گا نا نا نا ولی یرے گا دا کاغذ نا آیا اور آگے دا تاویزو گورا میں خواہ نو میں قتل پکیلی کلیو ہر چکونت او کونت بندہ جس چکونت سچ کئی اللہ کئی بندہ عجز بسو کے نما ہوتا ہے لکھا تعویز نہ دیکھا وہی تعویز والے نہیں مانے پہ 50 روپے بستی میں خا میں اور کڑی دی دی آؤں میں خا کے نا چکے نا میں دا لاس تیرا کے لاس تیرا کے میں رو رہا خبر دادا کا نا سچ کئی اللہ کی نو بندہ سکولش وے بالکل میں 1 روپے را کا ماں تھی دس میں اگلا دے پسا اور کولے وغا خو تعویز نو میں ماں خو مگا خبر ہو بلا خو میں ولا کرے دا خواہ پارسی و مارا تھا پختو ہوئے صرف پا پارسے کے والے زکلی کی چی دے پہ پو نشی چی دا چی دی یا بدوح والے زکلی کی چی دے پہ پو نشی چی بدوح سشے رہے آئے آئے ایورگرین بیزنس آگا دکانداران تاویزگر چی چرم تاوان نکی خواہ اللہ فرمائے داولی کا سڑیا وقر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا رب ان یحضرون تعویذ نہ دے نہ منے کہو خو قرانی ایتوں اولی کا سڑیا اللہ فرمائے حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون دیو خلاف کئی طرح وقت پورے چراشی او تند دی تمار قال رب ارجعون وائی با رب زما واپس کے مال را رب ارجعون او ددی آیت دلان دیو شاعر لکلو رب ارجعون وے کنا رب ارجعون رب ارجعون نو الا يرحمون یا آل محمد فزانوسم دنیا کے رحم ولی نکے اے دا پیغمبر تابدارا لعلی آملو صالحنا دا پار دا دے چی عملو کم نیک فی ما ترکتو پا بدل دا آئے کے چی ما پرے خود لی دنیا کے نا اللہ و تغیر چی زلار شد جمعی پش پچا کرو لگو بیا رازا نا نا نا کل اللہ و تغیر دنیا تا نشت لے برزخ چی کم شیط وی دا آئے دو سیزون منس کے حائلی دو سیزونا دا عالم دنیا او دا عالم آخرت مابین کی چی کنا نو دیتا برزخ ہوئی نو دا عالم آخرت نے تا عالم دنیا تا سنگ دی جمعی پشپرا پرے خو دے اکنا پا زورتے نا رالے وی دی جمعی پشپرا جی اروح راجی تو گورا اللہ توی رب ارجعون اے رب زمان واپس کما دنیا تا سل دی جواب لعلی عملو صالحان دے لزم چھے عملو کم نیک پی ما ترکتو پا بدل دا آگے عملونو کی جمعنا پاتی شویری دنیا کی نو اللہ و تسوی جلار شنا وی کلا چرنا انہا کلمتن و قائلو دا خویا و خبر را چی دی ہے وی اغیل را ومی ورائم برزخون دا دی مخطا مدد دا مرگ او دا قیامت الایو میو بسون تر غروس پوری چی دی با دوباره جوندی کولی شی تلی نشی دنیا تخا فیضانو فی قفی سور و بیا تخوی پی اخروی کل آچی پوکیوشی پش پیلے کے فلا انصاب بینام نوی تبروالی پا قبل منس کے یوم ایزن پا دغرات ولا تسالون لعظم الفضائے نبا دی تپوسو نکولشی دیو بلنا دا دیر ہے بد توجنا فمن سقلت موازینو فولائی قوم المفلحون